चरखे की एक तोड़ो रे, दिल चरखे की एक तोड़ो रे, सूफी इसका रंग है, इसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया, इसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया, नींदे बनी पतंग, दिल भरता नहीं आंखें रचती नहीं, दिल भरता नहीं आंखें रचती नहीं, चाहे कितना भी देखते जाओ वक्त जाए मैं रोक ना पाऊं, तू थोड़ी देर और ठहर जा सोने, तू थोड़ी अब जी न पाए, दिन कर बिन अब जी न पाए, सांसों न लेती रात, इश्क कर मेरे होठों से, इश्क कर मेरे होठों से, बस एक तेरी बात, तेरी दूरी ना सहूं दूर खुद से रहूं, तेरी दूरी ना सहूं दूर खुद से रहूं, तेरे पहलू में ही रह जाऊं, तू ही समझ ले जो मैं चाहूं, तू थोड़ी देर और ठहर जा सोने, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तेरे बिन दिल मेरा नहीं लगना, नहीं ओ लगना तेरे बिन दिल मेरा नहीं लगना, नहीं ओ लगना तेरे बिन दिल मेरा नहीं लगना, नहीं ओ लगना तेरे बिन दिल मेरा, दिल मन ते करे ना तू जाना परे, दिल मन ते करे ना तू जाना परे, तेरे जाने से जी न पाऊं, तू थोड़ी देर और ठहर जा सोने, तू थोड़ी देर।